أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم دفرون خبر استشفاد شملائكه وده لا عز وجل سخه ده حكمت فتلاش بشتنوك ده سنوش برالا يسوال كاو چالاول زفا جمزكا كي وخليفة جوڑوهم چدين وسوال كاو چدا ولي جوڑه برای اون خستا پاکی ستا حمدونه ستا تقدیس موږ بیانوو دا چې ته بل خلیفه جوړه زموږ پر ځای باندې راولي نو د دې به حکمت سي پیدا به نو چی شي الله عز وجل یو جواب د دې د پاره حاکمانه ورلره ورکی حاکمانه هغه دی چې څوک خپل ما تحت وای بده په دې کار مل را په دې زپېږه نو هغه جواب دا غواړي چې الله پاک اني اعلم ما لا تعلمون ول زه چې په کوم څه پوهېږم په هغه ته چې نه پوهېږي بس دا خلیفه زه راولم دا خو حکیمانه جواب دی لکه موږ مثال پیش کی لکه په خپل کور کې چې یو کشر بچی د پلار د یو شي پوښتنه کوي برادې ورته یې هلکه چپې کړه په دې کارو ته کار مه لره نو دا خو هم یو جواب دی اولاد کې ورکړي مګر ښه خبره خدا ده چې هغه د خبرې په راز پوه کړي چې په دې کې بچی دغه پیدا ده دا نو موږ مثال په کور کې پیش کی چې د خلکو ذهن ته خبره نږدې شي بابا حاکم دی زوی محکوم دی نو الله عز وجل خو حاکم دی حاکمانه جواب یې ورکړي مگر حکیمانه حکیمانه د پوی ډک جواب دادی اوس پر راپورته کوي دادی وعلم آدم الاسماء كلها وعلم الله تعلم کوي شول آدم و آدم علیه الصلاه والسلام ته الاسماء نومان د جشیان كلها ټول نومان یوازې نومان نه سره د هغه منافع او د هغه ګټو حکمتو چې په اشیانو کې پراته واغه هم فرض وکړو زموږ رسې په خپل ما حاول کې سپیرکی یو چاته چې د سپیرکی نوم شته چې د سپیرکی بولې دون کمال نه دی چې ورته د سپیرکی د په دوغ دوغ مرزو کې په شر ازیده منافع ګلاب ورته وشه براو د جنوم ګلاب دی مگر په دې کې دغه دغه ګټ پرتی دی دایم ورته وشه نو په دې کائنات کې څونه شیانسته د اسمانه چرونه سترمځ کې پورې راسه ستوري د اسمان دی ورې دی بارانو نه دی بیا راسه د نباتاتو د جماداتو معاجن او دغه شیانو ته د جټولن من الله ورسول سره دغه حکمت او چپک شي کې و برای نو د علم اندازه پیسې ولګو چې څونه وسع علم دی وعلم بيشو الادم ادم ادم او ادم ته چا وشول د علمه فاعل چې دی هغه الله عز وجل دی هغه تر زمير راځي دی الله وشول ادم او ادم ته الاسماء نومان نومان دا بخبر ور سره وای چې هغه د حکمت او سره سره كل هدا ټول نومان وشول ولې ساده د نومان یاداشت چې څوک نه مصدق علیه پیژنې نه معلومات ورته دا وس کمال دی خته څو نو من پیاد کړه هغه کوم انګریزي نو من پیاد کړه برم دا چې شي وای و چې څه فائدہ چې ته خو هیڅ نه دین هغه پیدا به تور سره و چې د ګردو پیدا سره دا چې ورشه ول ثم عرق ده بیا یې را پیش کړه هم دوی علی الملائکه چې پر ملائکه طالبان د طبي علمي خبره ده الته د اسماء توري جمع ذکر سوی او په کله ها کې زمیر تراجه کې د مونس کله ها ټوله دلته واسمه بیا عرق درا پیش کړو هم دی دا هم زمیر خو د جمع د پاره دی د مذکر نو د مذکر د تچیر و خو هغه د مونس میر اسماوته راجی نو خدا دا عرغ دا هم دا دا هم زمیر بم اسماء و تراجی و هيا اغه دا ها زمیر چې واغه اسماء تراجی هم چکی دا دا غو اسماء و مسمیات تواراله سید یه پلا دا یو چانو ما بل پلا چې زمیر راجی که براغ نو ما نه دا نو ما که کم چا پراته جی چا مجه مسمع بولو مسمع تی راجی که عرغ دا راوران دی کرده هم دی کتوانو اغه کل مذکر دی گرده فغو که هم مانست شدی نسته پکشی نارینا نسته پکشی که وغو کی مذکر و مؤنث نه تا خو یواز د مذکر زمیر راجه کی جه ته به تغلیب وای برای مذکر پر مؤنث را غالب کی لک علی عز وجل اکثر وای مؤمنین مؤمنات نه کی ورسره او خو چیز خپل په مؤمنانه کی ور داخلي کی د مذکر په نامه یاد کی مسلمین مسلمات نه کی ورسره ذکر ا مسلمات خپل په مسلمین کی ورسره درج کی دلته دا غره کم د نو د هم زمیر مسمیات تراجیو د هغه و اسماء و تراجیو سمه بیا عرق در پیش کړو هم د مسمیات جنومانو چې پر کوم شیانو پراته او پر چا را پیش کړو علی الملائکه کی پر ملائکه و برای ملائکه ته د شیان و درول کانو مان ورته و درول هغه شیان کدا استش په خبر کې متوجه است د مخ خو آدم علی السلام ته نومان د هغه مسمیات او د ګټ سره ورشول اوس ملک ته د شیان را پیش کړ فرض کې د مش په ماحول کې پنکای ورته کښې ښول د پرشي ورته کښې ښوه میز یې کښې ښوه دا کتاب یې کښې ښوه ګړۍ سر برای دغه شیان کې ورل د دغو نومان څه شي دي دا یې ملک ته وویل فقال الا پاکو فرمیل انبئونی باسماء هؤلاء انبئو تسي اخبار و بیان وکي ا ملائکو نی و ماته باسماء په نومانو سره هؤلاء د دغو شیانو چې دا حاضر پراته چې د دغو نومان وسره یاد کړي ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاست صادقین رشتنی پا جه خبال خبر که چه تواده خمزه که خلافت خبا ما پرادی اغدی سبحان الله زوایما هنده علا پا اکی بیانوم حمدون بیانوم منزون کم خلافت خبا یه دا غدا پا ما پرادی نو ده انسان پا خلافت پا خلیفه کولی که بکم حکمت پروتی علاوه که واقعی پا تا پرادی دمزه که ده خلافت پارا دا گرد زورت ستا پا تا دا پرادی اون سدانو من چیشی که دایس پلی خبر پویجی علا چنگوی انبیو خبر راکی نیو ما تا علا وی چا تا ملائکو تا بی اسمای پنمانو ها اولای دا داغ حاضیر شیانو چی پراته جی ان کنتم کتی سیاست ای ملائکو صادقین روشتنی پا خپل دعوه که دادی دعوانو چی شوه ولی خلافت هم مش پراده اینو دا انسان چه حکمتی چی پیدا که پا جمزه که کنو علا وی که رشتنی دا بیان ملائک چور توای پا جواب قالو ملائکه ویل ول سبحانك پاکد تعالی سبحان پاکد تعالی ای الله تدیر پاک ذات لا علم اتس علم نستل ناز مزد پار الا مگر نه ما اغ علم علمتنا چتارا شو ولید مجھ ولې د انسان در پیدا کېدو د مخه هم د ملایک په جمځکه کې ګمارل سوي وي چاپیرانان پسې واخیسته سوه خو دلته هم دا ملایک څوک پر دریابو مقررې وي څوک پر بادو مقررې وي څوک پر تیشې مقررې وي په جمځکه کې خو هم نور شیان خو وه نو ملک ارې ورته برل ماته چې د اوبو کار سپارلی دي د اوبو نوم مې زده دی د اوبو تز را معلومېږي چې دغسې بخار اوړي دغه علاقې ته ځي هلته ځي هلته باران ورول کېږي هلته چاته وه په دغه پوهېږم چې د خپله مسله کم ایسته کې یم ولاکم یا د شي نوم زده دی ولاکې حکمت را معلومېږي بل ملکي ویل زه پر برېښنا مثلا مقرر یم په برېښنا پوهېږم چې دغه خوا ته بوزه یا دغه یا دغه نوم مې زده دی نور زه په بل شي څه پوهېږم کېدای شي په خبره اوس تاسې پوهېږئ لکه موږ چې په خپل ماحول کې اوس یو چاته یو څوک دی نجار دی دروازې جوړي بله تور تا صاحب زما مټر نه سټاټېج دا اوس سره کړم نو هغه به تاته څه ووایي هغه وایي زما په مسله کې په دروازو په تختو کې که د کار سر یې په خلاصېږي د دې څه اخواته زه په بل شي نه پوهېږم نو ملائکه والا ته دا عذر پیش کړي ورله تا چې کوم مخصوص یا معلوماتونه موږ ته راکړي دي د هغه څه چې موږ غواړئ په هېڅ نه پوهېږو پرون موږ دا خبره وویله چې د ملائکه وو علم خورا مختصر دی د څه عجز ښکاره کړي بره زما هغې خو یو خصوصي شی دی ارې ملک وویل د هغه څه چې مې دیس کې په هېڅ ولا نه پوهېږم لا علم هېڅ علم نشته لنا زموږ دپاره الا خو بیا ستا ما هغه قدر علمته چې تا ښوولی دي نه و موږ ته ای الله چا تا را ښوولی دي هغه لږ د هغه څه اخواته نو زه په څه شي پوهېږم إنك أنت العليم الحكيم إنك بشكت إي الله أنت تا العليم وخبرداري فهرتس الحكيم وتا حكمة ولا ألا باك حكمتنا قرد استعصرك كذا إيس خبرت متوجه سيبه أسدو حب عجز إقرار وكي خبلا عجزيش كارك وسنو شديخ فلا أغا دي إقرار وكي شبالا أغا خلق نوى ويزا ماتم ملائکه و د علم په باره کې ځان مات وشوي هغه د خپل ماته یې ومنل پر هغه سربیره یې الله ایله کوي نه چې دا ماته یې برملا ښکاره سي ګرده جهان ته بهرای آدم علیه السلام تورته راپیش بهرل ته اوس پر لاشته که داسې یان دا ووایه که تار دانو مان ورته پیدې هم ګرده بیان کړه ورته ګوره چې خبره ښکاره سي کنه ملائکه بالا منکره ده ملائکه وختي له هغه د خلکو پر چمنج لاس پورته کړي چې مانه زه تسلیم یم د تسلیم ږغ یې وکړي چې لا علم لنا الا ما علمتنا د الله په حکمت باندې ګویا سوې د الله تعالی په علم چې ته خبردار یې واقعي په انسان کې به کمال یې بس موږ یې نه لرو دا کمال مګر یا چې ښه ښکاره سي نو آدم علیه السلام ته الله خطاب کړي قال الله پاک وفرمیل ویل یا آدم و ای آدم انبئ ت اخبار وکړه هم ودی ته به اسماء په نومانو سره هم د دغو شیانو چې دا پراته دي حاضر برل ونه سوسې ته ورته بیان کړه امبیا نوم بیانه امبیا پایده بیانه چې د دې شه دغه پایده ده دغه ګټه ده فلما دلاله طرف خو امر دی اوس امبیا بیان وکړه هم ودی ته فلما هغه وخت انبئ چې آدم علیه السلام بیان او اخبار وکړي هم وجه ملائکه ته بأسمائهم بأسمائهم فنمان سرهم دغو شيانو قال ألم أقول لكم قال نو ألا باروت الأدم عليه السلام قادي شيان وي وال ألم أقول أياما نووي لكم سيسل دفار يا ملائكة إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم بو يجم غيب فبت سر السماوات هذا أسمانو فأسمانو كم كم بت خبر بو غول هذا خبرهم والأرض أو فمزك كي بت بت خبر بو غوز خبرهم نخد إنسان دغ بت استعداد ما تمعلوم شيء نرى لا دليل نفدغ ما ولت ذي خليفة كوم وأعلم ما تبدون الأول وأعلم وزف يجم ما فأغ خبره تبدون شتيس شكارة كوي ملائک خدا غا خبر اشکارا که چه الله پاک مش حمد وایو مش تا پاکی بیانو پا مزکا که نو ده بل خلیفه چه دی نو ده جه به حکمت چی شی را تویه وای ده خبر خبر اشکارا وکر ده ما کنتم تکتمون خبره به چی شو ملائکه و ده سر ویلی و باره ول که انسان پا خبر منز که ویلی که انسان پا مزکا که خلیفه هم که تربیه بیز مش پا لاز که ولی مش خو گناه نکو پا گناه و نه اخته کیجون و پا دیک خود مزی که استعداد پر اتجا اغا شعوات پا پکش پراتی رکم رکم غلطی بکی تربیه و استعداد بی اغا دادی تربیه و اصلاح باز مش پا لاز که ده پتا ویلو اللہ و لاغی جم ما ترام علم دی اسلام تن نسی کوالی دی انسان اصلاح بی انسان کی که دایس پا خبر پویش دی انسان اصلاح با انسان کی دی انسان اسلام پیره کوالیس نیم بلکه کوالیس دی دواره به د خادم په توګه استعمالی شو ملکه به خوبور تر ولې بارانونه به وری نور خدمتونه به کی د انسان که پر غلطه روان شو د دې اصلاحات به څوکي بل انسان ورته متوجي انبیاء علیهم الصلاه والسلام به کی فان فاتس نبیانو کې یو نبی نشه شو ولای په هر څه نبیانو کې چې دا پلانې نبی د ملایکو د قسمت څخه انبیاء ټول د انسان د قسمت څخه دي او ګرد انبیاء د انسان د اصلاح لپاره غل الله ول هغه خبره دمره معلومه ده چې په ټم کړې ده چې اصلاحات به زموږ په لاس کې سي دي خلافت یې ده الله ول چې دا ښکارا دی وکړه چې حکمت یې څه داغه جواب دی ام وسو چې په ټم کړې ده هغه دی ام وسو چې دلته د مزکی په خلافت کې چې کوم علم پکار دي د انسان د اصلاح لپاره چې کوم علم پکار دي تنه ولاکه د خلافت علم لري نه ولاکه د اصلاح علم لري دواړه چې جاغ د انسان سره ملګری دي هم د مزکی خلافت پر مخه به ولای شي او هم د یو فاسد انسان اصلاح برته انسان کولای شي تر دې ځای ترجمه سو کېدای شي چې په دې لري اوس په دې کې علمي سوالونه سچ خرګي په قران باندې کې تیس بورته متوجه شي اول سوال دا دی دا شایات ورسی و علم آدم الاسماء مش خل دا حکیما نه جواب دی چې حکمت خدا غه تقاضا کوي چې انسان کې دوغ استعداد سم ملک پتا کې نشته خلک وایي دا څنګه شه حکیما نه جواب دی پر دې سوال لري دی ته ستا ترجمه ته وګوره و علم الا و شول آدم و آدم ته الاسماء ان من کله هر ټوله ثم عرضهم على الملائكه به پر ملائکه را پیش کړ د دې د پاره د سوال د پاره به یو مثال کړو برا په سوال پویږي یو دوه شاگردان دي زه غواړم چې امتحان ځنې واخلم و د یوه ته باره یو انعام ورلره ورکړم نو څه چل کوم دا یو را جلا کړم باره هغه د سوالو جوابونه ور وښیم بل چې نه ورښیم باره نو راسم پارچې ورته کښېږدم چې ونه سي وسې حل کړي نو چا ور ښویل مې خو هغه خپله حل یم بل ته مې نه جوړ شویل دغه کامیاب شو بس دا انعام د ده دي نو دا خو د هغه چم په وکړي په ملایکو باندې آدم علیه الصلات وسلام ته الله شیان ور وښول د ملایکو سې پټ کړ چورویش ول ورس وای ونه سی ملایکو ته دغه جواب راکې نو دغه جواب خونه دغه چانه یو شو ویل انسان ته وای جواب راکې هغه د ستید جواب وړاندې کی ته بس خلافت کې وګټې د مزکی خلافت ستاس وس په دې رقم د ملایکو قناعت کیږي په دا رقم

ودا سوال ته چلته علمي وایږي چې ملائک سره چم سو دي ات چم ندي سو دي حاضر به فقط سب ته دي دماغ ونه کی د دې دماغ شي کنټرول نه کی ول دماغ دغه نه قدر دی بالا جوړ نه مگر یو سوال بل دلته علمي وایږي اصلي جواب هغه دي چې حضرت است محققین و مفسرین رحمت الله علیهم وای هغه وای شنو چې د آدم علی السلام و دماغ ته د هغه وخت سره روانه سره د دنیا د اوله سره بیا تر قیامت چې کم شیان جوړیږي د ټولو شیانو نه مانی په ټولو ژبو د آدم علیه السلام و دماغ ته ورنقل کړل ښه د ده زامن چې پیدا سول نو خو د ده دوزي به یې چې هره ژبه زده وای نو خو په پښتو به یې همدا ګردن معنور شولي په عربي به عمر شولي په فارسي به عمر شولي په انګریزي به عمر شولي نو خو د ده زوی ته چې ویلی چې دا کاچوغه ده به په انګریزي نوم یادولی په عربي به هم یادولی فارسي به هم یادولی خو ګرده خو په دماغ کې پرتی دي نو او دا رقم نه ده دا انسانان چې دا غر کم دی وای وشه په زړه دا بل بل نو خدای دا غ پلار زامون دي نو چې دا غ پلار زامون دي خدای ټول شیان نو مان به په ګردو جيبو په یو پلا باندې زده وای او بل د انسان د دماغ میموري هغه دماغ چې په مغزو کې کومه پرته ده هغه شی چې دی وای هغه د دوغه نه قابل نه دي چې واځ په دا جان کې وس مشک می جيبي په خبرو د مثال په تور چې داخلو احصائیا کړی وای او زره جيبي چلیږي لا به بالای نو دا او زره جيبي باندې د ارشه د پاره خو نومسته دا ګره د انسان په دماغ خاص به د جيبو ټاکي نور علوم خو الته پرېښته دا څنګه پرله لګي نو دا هغه جواب دا دی چې وعلم ادم الاسماء دا معنا نه ده چې د ارنو مجلا جلا وروشه او چې دا شپې کړ دی د عینکې دی د پوسټ دی سې نو دا وعلم ادم الاسماء ترجمه به دیش کې لکه خلق الانسان وعلمه البيان الا پاک انسان و خلقای بیان ورته وشوي بیان څه معنا دا یو رقم خبري انسان ته وشوي د ګور خبري به چې رقم وي یو رقم نه وعلمه البيان دا معنا چې په دې کې دغه سی ماده په دماغ کې ښه شول چې بیان ځنی جوړولای شي استعداد په شي کې پروت دا اسماء علم هم دغه رقم دی چې الله و انسان ته دماغ لر ورکي د ده په دماغ کې دغه سی استعداد کښې شو چې د هر شي دپاره نوم جوړولی شي وایي د دې دپاره یو نمونه پیش کړه نمونه په خپل کور کې کوچنۍ لرو کوچنۍ اول دواره چې د ده د خبرې نه زده د ده چې اوبه ته هوا کېږي بغیر وایي لغتې وایي مور یې ورسره پوهېږي بره وایي اوبه غواړي بله پلا بیا لغتې وایي بغیر بره وایي اوس نو وږې دي ډوډۍ غواړي مگر چې دا لږ نه کې د اعصاب او دماغ قوي شو خپل شیان ته نوم ورږي برای ممی اوس ورته چې ممی ته چا وشو د ځان شیان ته نوم ورږي او بو ته خپل د ځان بو بو برادا بو غوړ د غوسم کې د مور پلار ځنی ایسته کې د خپل خاموشه ونه سي ژغ دینه کې د په خپل خپل ځان کې جبه جوړې د مجبوریت دی برای بوښت خپل نوم ورږي وکلم ته خپل نوم ورږي کلم نه پرږي بل پرږي د ځانه جوړي کله ایس په خبره وس پوهېږي اوس د انسانات چې نوي نوي تخنیکونه کوي نو دا نومان کله په کتابو کې راغلي و چې که دغه شی جوړ کړي برای سپیکر بول خو چې جوړه کړي ورته متوجه شو دا دی چې برای بیا بولم چې شي د دې ته به سپیکر وایي دی چې یو شی جوړ کړي برای ورته غوښتي اوس منو نوم چې پرځدم برای دې ته به پلانای شی وایي دغه استعداد چې دی دغه استعداد د انسان غو ختمېده نه لري دغه یو خزانه ده دا یو چنه د ځنې راوځي چې در اخرت کوم شیان جوړیږي دی نو مرته جوړولای شي ورته شوولای شي ملک ورته عاجزه ده په دې کې دغه استعداد نشته چې نوره د شی ورښکاره کړي چې دا څه شي دی چې الله یې ورونه شي دا نه پوهېږي دا څه شي دی کېدای زما په خبرو وسې چې پوهېدل یاست که دغه رقم د علمه ادم الاسما ترجمه وکړي برای هغه سوال هم نه وارجېږي چې شنو چې اسما انسان ته وشه او ملایک ته ونه شه نو ملایک به خود ناکامه کېږي انسان به کامیابه کېږي وعلمه ادم الاسما دغه معنا چې دی نو مانو د ایښولو استعداد یې ودته ورلره ورکړي وایي که چیرې څوک را ولاړ شي دا رقم وکړي یو شل کوچنیان په یو کوټه کې کول برای هغه د دې د خوراک شي اندر کړ کی ورباسي او بور لر وکي کاچوغ او کی چوکي ور کی کلام او کی کتاب چا ور کی خبري جګر سره نور سره کی د دې شل کار بعد راو بس دال کو شي خپل ځان ته جبه در دي بګر سره پيږي یو به یو ته ايش پلان نه شي راک مش بنه په پيږه غو روز غلي هغه برا وخت د دې مجبوریت دی ته حسي چې د دماغ دی پراشه باندې نوم جوړي نو دلته دا رقم د چا لا پاک ادم علی السلام ته اسماء وشول یعنی د نومانو د ایشول یو قوت د په دماغ کې ښه شول ابر چې شان را پیش ک ادم علی السلام کی ول وای د پر اړ ونه مې شول یو بر پلانې پلانې پلانې پلانې نو مان یې یادول ملک کی ول غیر نو مان سو پر ایشول بر سوال بر سره ختم سو نو دلته علمی سوال دی د هغه خلکو څخه چې د قران کریم په باره کې دی مطالعه کوي بر داسې سوالونه پیشي سوال کړای سپدوی ته قربانی د پاسو اوله طریقه دغه و چې الله نو من واقعي په تفصيل ګرځ بیان کړ خو ادم علی صلوات و سلام دماغ ریکارډ کړ د ملوک دماغ ریکارډ نه کړ ولی دغه په دماغ کې استعداد نه و که څوک وي دغه د انسان استعداد بیا ته عمر کړو نو من چې عمر کړو برخه نو ملک نه او بیا خو انسان ځنی جوړې دي ملک چې ملک یې پر هغه رقم باندې پاتې استعداد نه و چې دا ګرده ثبت کړي. نو بیا ته دا سوال خو بره ختم شو، یا دغه دی چې د عالم آدم الاسما څه ترجمه ګر سره دغه ترجمه ورله راواخله، چې څنګه چې معنا په دې کې د استعداد الله عز و جل کښېښه، او په هغه کې هغه استعداد ګر سره نه دی. داسې نه دی چې نومان یې په تفصیل ښولي، نومان خپله بره آدم علیه السلام جوړي اجتهاد کوي، لکه اوس چې زمون هم دغه رقم دي چې شی نه والا د ویني په خپله خپل نوم پرېږدي که نه پرېږدي. وس په اړه ځکه موږ تاسو به خپل په دا لویان کې به مثال پیش کړو، یو ترکتول دی دلته دغه نه دی لاس داسې لري ځکه غاری ته چې بیا خپل وطن ته ولاړ سي خپل ګونه کې دی تصور ته وایي چې وروره یو ماشین یې راوسي، یو اوږد رقم لاسي او یو رقم منګوله و یو چنګوله چې وردسي به په یاب لای به درې څلور غرارې خاوره راپورته. اوس نو دغه د ماشین دغه ځای دنو چنګول بول دا نو اوس د ده ګوتې دي، خو چې د خلکو دماغ ته ور نږدې کوي دستي په دستي د ځانه شي هم پرېږدي، هغه هم دغه رقم دي دا کښنه استنباد کړي. نو استنباد کوو الله پاک ور لره ورکړه تر دې ځای چې را تېر شي. قالو سبحانک، دغه ځای ته راځو. قالو ملائکو ویل چې سبحانک کده کتل، نو دا دویم آیات کې چې دي د دې سبحانک د څه د پاره وایي چې ملائک لا په زړه کې دا سوال نه لري چې الله پاک ته زموږ سره چا مخې ګور آدم علیه السلام ته جوښونه کړې ده موږ ته جنه ده کړې اوس نو راته بیان یې کزیه څنګه بیان کړم. قالو دویل سبحانه پاکده کتل الله تا چم نه دي کړې واقعې چې زموږ د مخه ګرده شیان کښې شول، یا دې په دې کې دا استعداد په موږ کې دا استعداد په دې کې چم نه دي. لا علم لنا اصلا، زه بې علمه یم، علم نه سره سره، مګر نه چاته راته ښوولي دي. نو کېدای شي په خبره اوس تاسو پوهېدلي یاست. نو ترجمه تر دې ځایه پورې خو اوس ما مخکې لفظي ویلی اوس بیا راوایم. وعلم الا وشو الادم وادم ته الاسماء نومان كلها ټوله. دلته یوه خبره تفسیر شریف کړې ده، وایي دا خو نو هغه وخت چې دوی مخکې چې الله ورزه انسان خلیفه کوم، د انسان د جوړښت ځای دلته نه سو ذکر مخکې یاد کړه، دغه ذکر شوی چې الله پاک ورزه دلته یو خلیفه ټاکم، ملک په دې خلیفه کې خو به دا رقمې چې ویني به ته یو جنګونه به کوي، الله ورزه په پوهېږم. د دې د خبرې جواب یې حکیمانه ورکړي. په دې آیاتو کې خو چې بیا دی حکیمانه نه دی، حکیمانه جواب اوس موږ ته ووایه دا اوس چې بیان شو، مګر د خلق ځای څه شو؟ د خلق ځای تفسیر روح البیان ذکر کړی دی، وایي نو الله عز و جل مځکې ته برول نو په تا کې خلق یم، ستا څه خلق یم، دا مځکه څونه غټه ده او څه شي خلق یې الله پاک ورته دغه سي انسان چې په دې کې به ځینې کسان طاعت والای، ځینې چې دي هغه به معصیت والای، معصیت والای ورته اچوم، او هغه چې طاعت والای هغه یې جنت ته اچوم. او مځکه په ژړا سو، ژړا وایي د مځکې دغه ده چې دا مځکه چې دا خوره خوټکیږي، دا اوبه ځینې راوځي، دا د هغه وهم و ترسه څخه الله عز و جل په دې کې دا چینې چې دي لکه د انسان د اوښکو څخه چې دا چینې بر اوبه راوځي، اوښکې رابهېږي، اوس د اوښکو چې نه چیرې ده په دغه دماغ کې یو ځای دي بره تمام نل دي، ژاړي ژاړي ژاړي ژاړي اوبه دي راوځي. دغه د دې چینې د چې را بیان دي د غره په سر کې به اوبه راشوریږي، دا هغه دي چې د الله عز و جل د هغه خبرې څخه دی وبېرېدی بره اوبه ځینې راشروع سولې. هر خلک نه یي چې زحمت پراس برای بدن مې ګرده خلاص تر سره تر نکه خولې را باندې وبېدي پر دې دې خبرې دغه نه زحمت کې پر زما څخه خلق ولو نو مځکه بره خبره خو به جش کار کړ عجز زاری اشکاره. الله عز وجل امر جبريل يامن توکي برل د مزکه د ګرد د مخه څخه ستا په موټي او موټ خاوره را ټوله د جبريل يامن موټ دی. نو ته چې جبريل يامن دې سم پر زی بارا ویل ک غټ یو سړی چې فارس کې لکه دوغه چې د اسمان ګرد چې وخت وزرونه وغوړل، وزرونه نبی عليه السلام چې ویل دي د وزرو چې تاسو ته وبیر چې ګرد اسمان یې نیولې نو موټ به څونه ویل قبضه د ګرد مخه را ټوله. جبريل چرای مزکه ورز ستا څخه یو قبضه و یو موټ وړم مزکی ورته ول څه د پکې ول الله را لجل دی ول داغه الله ورې مدر وړي دي کبه زما څه وړي خو ته انسان ځنې جوړي او داغه په نسل کې به دا ګناکار او دا دغه عبادت ول الله راځي خو ګناکار د وخت ته چې د وخت می ویلی وکې په لاس بس د الله خپل از ما ایلک خبره چې عجزي ورته وکړه د جبرئیل امین زړه پر وسه د صبر ځنې ول الله چې ول هغه بوخاري وي هچینې خمد لای جړای او بوخاري جزاري هغه زما څه مخ انو بیا ورسته درغه میکائیل علی صلاتو والسلام مرتره ولیش چې تیز نه راو میکائیل علی صلاتو والسلام هم مرتره خدا د علاقه مقرب ملک کې نو هغه د مزک تو یاره بار روزه به قبضه ستاسو خټول کم یو مټ الا انسان زین جوړي جه بیا عین هغه نه واچي وزاري شروع کړي چې د الله روی مدر وړي چې چیر علی جای د هغه الله کوي ما اله کدا کار مکو هغه بارز رفروس زین ولار دریم درجه کې اسرافیل علی صلاتو والسلام چې بل مقرب ملک دا غیر او جړل چې دا کار ته وک هغه چې بیا موږ کې تر علی موږ کې بیا غن نه واچ شروع په څلرم د دې بیرته ولاړ په څلرم درجه کې عزرائیل علی صلاتو والسلام ورته راوستي

ولی دی خدا علم در دید خدا خدا آیتونه دای دی دلیل دی او تما تما ته علم زد دی علم زد خو ته دی دی علم زد والی بز در شمسی دی علم ولی زد دی علم سپکی په انتخابات او پوټو کې درته معلومیږي دی چې د اوټ کتار ودرې دلته په دې کې به یو سړی د مثال په تور دی به د اتلسم کلاس فارغ د کالجو ډیګری بور سړی بل سړی به د نالیو په دامندو کې بروینس کې نشئی به خپل نوم بنیز پلین کې چې ولاړ دی دواړه د یو وټ حق لري نشئی مرزیغه پټی ته یو وټ اچي په دا بل چې پلار څلوېشت پنځوس لکه کالداري خاورې کړي دي د استادانو نه پس پخه تللی دي مسافرۍ یې کړي دي علم یې حاصل کړي دي پایلټ دی ساینسدان دی ډاکټر دی دی به هغه په یوه سر دی اوس ورته وایي چې تو خدای دغه انصاف دی چې ته دغه ته وګوره نوم نشي لیکلی دی هم پټۍ ته یو وټ اچي دا بل څونه شریف انسان دی څونه خوارې پر ځان تېرې کړي دي نو د دې وټ خو وایي چې د لسو زرو د اندازې سره برابر و یې خو دغه نه خوارۍ کښلي دي اسلام دغه رقم کوي اسلام وایا پاچا چې ټاکي پوهان دې سره کښېني چې د علم خاوندان یې هغه اهل حل و عقد چې خبره خلاصولی وتړلی سي چې د عقل خاوند دي هغه دې کښېني د ملک پاچا دې وټاکي هغه د ملک په درد پوهېږي نو اوس د علم قدر زموږ سره شته که د دوی سره ګورې په قرآن هم د علم قدر معلوم شي انسان تر ملایکو اشرف شو د څه خاطر د علم په خاطر وعلم آدم الاسماء ورته وګورئ او که د عمل ته راشه په عمل کې موږ علم ته ډېر عزت ورکړی دی چیرې د یو عالم اوټ او چیرې د یو داسې یوله بې تعلیم انسان اوټ او دی دواړه په اوټ کې سره برابر وي نو زه ورته مستا دونه داوي او بټ چې په راډیوګانو کې ولي چې علم دی علم دی تعلیم دی تعلیم دی او چې ځای د نتیجې راسي په هغه ځای کې بېرته په یوه اردن خرڅوي هغه چا تا تعلیم ورکړی دی هغه دې د روینې سره په یوه پله کې واچوه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.